9. Seděla jsem na verandě a střídala láhev Bohones Farm se sangrií a pozorovala noční život. Byl velmi tichý. Noční vánek se unavil, takže ani nešustil tmavými listy na větvích topolů. Na pozemku se nepohnulo ani stéblo trávy. Spolkla jsem velký lok sangrie a pak Bohones Farm. Nesnažila jsem se pít, snažila jsem se střískat do němoty. Aby se moje tělo cítilo stejně špatně jako mysl. Přála jsem si, abych měla nějaké pivo, kterým bych jablečné víno mohla spláchnout. Alespoň by se mi udělalo zle rychleji. Zvládla jsem toho spackat docela dost. Bylo těžké tady sedět a nebýt na sebe hrdá. Selhala jsem při hledání Gregova vraha. Bude znovu zabíjet mladé ženy a kožoměnce. A já ani nevěděla, kde po něm začít pátrat. A zvládla jsem posrat veškeré vztahy se Smečkou, odpískat jejich už tak slabou důvěru. A tu řádu v tom případě taky. Zajímal se o mě fajn chlap. Nebylo to dokonalé, ale měl mě rád. A dost se snažil. Normální, slušný chlap. A já náš vztah rozbila tak, že už se nedal slepit dohromady. Nebyl součástí mého světa, tak jsem ho do něj zatáhla. Za mých podmínek. Obrátila jsem jednu z lahví dnem nahoru, hltala jsem pití, aniž bych vůbec cítila jeho chuť, dokud jsem se jim málem nezalkla, a pak se mi pozvedla v pozdravu vzdálené řadě stromů. Dobrá práce. Na to stromy neřekly nic. Zavrtila jsem hlavou a sáhla po další lahvi. A pak jsem uviděla na pozemku obludu. Seděla na zadních a nasávala vzduch. Obrovský parchant, mohl vážit přes 70 kilo. Dlouhá našedlá srst mu vyrůstala v chomáčích na hubeném těle. Mezi nepravidelnými skvrnami srsti prosvítala odhalená pokožka, bledá a zvrásněná. Zvlášť v oblasti žaludku, kde kůži brázdily rozeklané jizvy. Na zádech měla stvůra malý hrb, srst, jež ho pokrývala, byla delší a hrubší, tvořila zacuchanou hřívu hned za velkou hlavou zdobenou kulatýma lidskýma ušima. Stvoření mělo těžké a svalnaté zadní běhy, tvarem vzdáleně podobné psím, ale s delšími prsty. V předních tlapách, menších a znepokojivě připomínajících lidské ruce, svíralo cosi tmavého. Zaostřila jsem na vlhký neurčitý tvar. Veverka. Stvůra očichala svou kořist dlouhým brázčitým čumákem, otevřela silné čelisti a pak se do ní zakousla. Noční ticho narušilo nechutné křupání lámaných kůstek. Stvoření s chutí žvíkalo, v rukou svírajíc zakrvácený zbytek zvířete. Pak se na mě podívalo. Malá, krví podlitá očka žhnoucí z tváře z rudy byla nepopiratelně lidská. Když jste se dívali do očí kožoměnci, viděli jste v nich šelmu deroucí se ven. Jakmile jsem se dívala do očí té obludy, žhnuli porozuměním, slabou a přesto pozoruhodnou inteligencí, čišel z nich smutek a schopnost cítit utrpení. Věc zvedla příšernou tlamu k obloze a vypustila z ní děsivý neustávající zvuk, jako by tucet hlasů najednou mumlal stejnou frázi v desítce jazyků naráz. Pak se vrátila k veverce a ukousla z ní další kus. Dolehlo ke mně slabé škrábání drápů. Rozhlédla jsem se. V zákoutích skrytých ve stínu se schovávaly pokřivené siluety. Některé velké, některé malé. Seděli na zábradlí, plížili se pod ním a kolem schodů verandy vystřelili pod náklaďák na příjezdové cestě. Přesouvali se a pohybovali všude kolem mne. Okraj lahve se dotkl mých rtů a já se napila, zatímco se obludy přibližovaly. Chudák crest, zamumlal sametový hlas. Žiju už 300 let a nepamatuju si, kdy jsem se naposled tak dobře zasmál. Se zřetelnou pomalostí jsem postavila láhev na zem a ohlédla se po hlase. To zbyl ty, řekla jsem. Kruci. Kdo by si to byl pomyslel? Bono se na mě usmál, tentokrát ukázal i zuby. Bílé a nelidsky ostré. A taky jich měl příliš mnoho. Zvláštní, že jsem si toho nikdy předtím nevšimla. Černé nagelované bodliny kamsi zmizely, na ramena mu teď spadaly jemné prameny vlasů. Byly šedivé, měly zvláštní odstín podobný špinavé kobercové pásce. Kůži měl hladkou a bledou, viděla jsem z ní příliš, protože se Bono rozhodl objevit nahý. Tedy až na cosi připomínající sukni nebo kilt, co mu viselo z boků a jestli mělo cokoliv zakrývat, odvádělo to zatraceně mizernou práci. Svět se rozmazal. Protřela jsem si čelo. Víno začínalo účinkovat. Bono sklouzl ze zábradlí, na kterém předtím trůnil. Pohyboval se po verandě s tekutou uhlazeností, lehce sklouzl na všechny čtyři a klesl na prkna podlahy, aby se mohl posadit vedle mě. Bylo v něm cosi naprosto cizího. Ve způsobu, jakým se pohyboval, jak seděl, jak byl cítit. Pozoroval mě očima překypujícíma nenávistí. Cosi tak nelidského, že se můj mozek zastavil. Narazil na tu hradbu odlišnosti jako do cihlové zdi. Chtělo se mi z něj křičet. Přinutila jsem se nehybně sedět. Ta námaha spálila trochu alkoholu a dokázala jsem už mírně zaostřit. Na trávníku nedočkavě čekalo několik menších obludek, až velká skončí s veverkou. Je to pro tebe těžké, že? Řekl vampir tiše. Hrozně těžké sedět takhle vedle mě. Chce se ti křičet a utíkat. Běžet přes trávu tak rychle, jak to jen půjde, a neohlížet se, protože víš, že mi nemůžeš utéct. Ale stejně poběžíš, protože je lepší zemřít ke mně zády, než se na mě dívat. A víš, proč tomu tak je? Protože tvé tělo ví, že jsi jen jídlo. Že tě použiju, s ním a zbytky odhodím. Znovu jsem zdvihla láhev kertům a lehce usrkla. Kolik kýčovitých knih si musel přečíst, abys takovou trapnou řeč vymyslel? Natáhl se, lehl si na bok a hlavu si podpíral loktem. Jen se směj, Kate. Máš k tomu poslední příležitost. Pokrčila jsem rameny. Lovec veverek se zatím ohnal po menší odpudivé příšerce, která se odvážila chňapnout po chlupatém tělíčku v jeho rukách. Menší obludka vyštěkla a připravila se k dalšímu pokusu. A pak stuhla, krátká, téměř průhledná ohánka se jí začala třást, jako by ji svírala neviditelná ruka. Stála nehybně, silné nohy doširoka rozkročené. Třes se rozšířil přes páteř až ke krku. Ruka naposledy tvrdě stiskla a pak stvoření pustila. Trhlo sebou a spadlo na zem. Roztřeseně se znovu postavilo na nohy a pak se s kňučením a ocasem staženým mezi nohama odpotácelo pryč. Děti občas zlobí, řekl Bono. A proto je nutné potrestat je. Jestli tě to zajímá, dokážu tohle dělat i svým ženám. Upřel zrak na velké monstrum a to k nám přikráčelo. Tak abychom si to představování odbyli co nejrychleji, oznámil mi vampir. Tohle je momentálně můj nejstarší syn. Říkám mu Arak. Aragu, tohle je budoucí večeře. Budoucí večeře, tohle je Arak. Aragovi lidské oči, posazené hluboko v pokřivené lebce, se rozšířily. S čím si to, kruci? Pavián, zavrtěl vampir hlavou. Silný, krutý a agresivní. Na neštěstí je víc po mně než po své matce. Umí mluvit. Aragu, řekni něco, Kate. Netvor se zadíval na své ruce. Nejistě přešlápl z nohy na nohu a pak ze sebe vydal táhlé deformované zavřeštění, příjemné asi jako když přejedete nehty po tabuli. Krf, zaskučel. Smutné, že? Usmál se Bono. Chodí po zemi, ubohé mizerné stvoření, náhodně ze sebe vydává slova, touží po něčem a ani sám neví po čem. Nenávidí všechno a všechny. Zkoušel jsem mu vyrvat hlasivky, ale ty zatracené mrchy mu vždycky dorostou. Krf, zakvílel Arak. Vampir mu gestem naznačil, ať se vzdálí. Jen běž. Arak se vrátil na místo uprostřed pozemku. Vampir si povzdechl. Přemýšlím, že až tady skončíme, zabiju ho. Myslíš, že bych měl? Upila jsem další doušek vína. To ti nepomůže, řekl Bono. Pokrčila jsem rameny a znovu usrkla. Proč jsi uzavřel dohodu s Olathe? A proč ne? Byl to dobrý plán. Dříve nebo později by spolu kříženci a nekromanti válčili a Olathe by pak převzala moc nad upířími stájemi. A měl bych dost upířího masa, abych se mohl nacpat k prasknutí. Maso upírů je nejlepší. Staré a plné chutí jako dobré víno. Jedl si taky kožoměnce. Jejich magie mě posiluje, zašklebil se Bono. Ale chutnají jako sračka. Prsty se dotkl mých vlasů. Uchopil jimi jeden pramen a zvedl ho k nosu. Vsadím se, že si chtěl původně naštěkat do boudy Olathe. Obnažil zuby v grimase. Ta děvka byla neplodná, věřila bys tomu. Omotal si mé vlasy kolem prstů a pak se skrze ně podíval na měsíc. Odtáhla jsem se a on s uchechtnutím nechal prameny vyklouznout z ruky. Ale pak jsem narazil na tebe. A ty neplodná nejsi, Kate. Proč já? Naklonil se blízko ke mně, jeho horký dech mě zalechtal na tváři. Vím, co si zač. Vyšplhal jsem na kopec a čichal k hrobu té tlející kupy kostí, které si říkávala otče. Cítil jsem jeho pach a vím, že jeho krev nekoluje v tvých žilách. A vím, čí ano. Všechna ta moc zhmotněná v úhledném, sladkém provedení. Věděla jsi, že tvůj skutečný otec mou rasu před tisíci lety lovil. Tvoje ubohá omezená mysl nedokáže pochopit hloubku mé nenávisti k němu. Porodíš mi syna, Kate. A všechna magie tvé pokrevní linie bude patřit mně. Tiše se zasmál a já musela potlačit chuť ječet. Proč jsi zabil Grega? Dostal se ke mně příliš blízko. Olathina malá lest ho neoklamala. Věděl jsem, že ho budu muset dříve nebo později zabít. Trik spočíval v tom, abys opustila svůj milovaný, slonami prošpikovaný dům a vydala se hledat vraha. Chtěl jsi, abych se utkala s Olathe. Toužil jsi dozvědět se, jestli je moje krev silnější než ta její. Ano. A tobě trvalo tak hrozně dlouho, než jsi na to přišla. Prakticky jsem ti nakreslil mapu. Musel jsem tě nakrmit každým drobečkem informací. Jediné, co směla udělat, bylo sledovat stopu, ale scházela si z cesty a vracela se na začátek. I opice by to pochopila rychleji. Přeci jen, od opice tě malý krůček dělí. Olízl mi tvář. Magie je dnes v noci silná a já začínám mít hlad. Doma na mě čeká čerstvá mrtvola. A bude jich víc. Mezi lidem je mnoho nekromantů, kteří budou raději sloužit mně než tomu hlupákovi na zdobeném trůně. Ukončíme to, co říkáš. Mlčela jsem. Žádná trefná poznámka. Vyděsil jsem tě, Kate. Hlas se mu pak stišil do šepotu, ale slova, která mu vyšla z úst, překypovala mocí. Estene aléra hesát deviren aneda. A teď si navždycky moje, dobrotivý bože. Pro něj představovala slova moci řeč. Síla prastaré magie se mě chopila, drtila mi mysl svou nesmírností. Pohltil mě vír světla, vtáhl do sebe a odnesl daleko, do dosud nepoznaných hloubek. Kousla jsem se do jazyka a ucítila vlastní krev. Něco uvnitř mě, zuřivého a odmítajícího se podvolit, nabylo na síle a já vykřikla. Oslepená jasem jsem slyšela, jak říkám jediné slovo. Dair, pusť. Světlo ochablo a spatřila jsem Bonovi oči, jak se vpíjejí do mých. Odkud si ze zapomenutého místa mé paměti se vynořila neznámá slova, ale jejich význam jsem chápala jasně. Atner tervan estene. To dřív zabiju já tebe. Rozbila jsem láhev o schody. Sklo se roztříštilo, střepy se rozkutálely po betonu. Vrazila jsem mu ostrý okraj do hrdla. Vystříkla na mě krev. Ut. Zemři. Země se otřásla mocí, kterou jsem do toho slova vložila. Vampir padl, z jeho krku se valila krev. Vyrazila jsem ke dveřím a proskočila jimi. Slona se za mnou se zavlněním zavřela. Vampir vydal zvláštní bublavý zvuk. Prošel skrze rozříznuté hrdlo, proudy krve mu pomáhaly ven. Bono sáhl po lahvi. Prsty obemkly sklo kluské krví, sjeli a pak stiskly ostrý okraj, který se mu zabořil do prstů. Zatáhl a vyrval si láhev z krku. Něžně ji upustil na prkna. Bublavý zvuk sílil, s každým mučivým zakašláním z něj vyšlo víc krve. Rudý proud z rány vyplavoval střípky skla. Ohyzdná obludka se vplížila na podlahu, aby očichala zakrvácenou láhev. Bono ji chytil jednou rukou a pak s 20-kilovým stvořením mrštil přes zábradlí, jako by nevážilo víc než kotě. Prsty přejel po příšerné ráně, setřel krev. Zavírala se. Když se úplně zahojila, bublavý zvuk se změnil, zesílil a já si uvědomila, že se Bono směje. Dobrý pokus, ucedil a ukázal mi krk beze stopy po předchozím útoku. Jsem na řadě, skočil k otevřeným dveřím. Mezi dveřním rámem explodovala rudá stěna a on zavil, protože ho odrazila zpátky. Vyskočil na nohy a otočil se, oči mu sálaly. Stříbro mu z očí stékalo na tváře, ulpívalo na kůži. Teď už na něm nebylo nic lidského. Znovu zaútočil na dveře a pak uviděl ostré, hranaté upíří kosti strážící vchod zevnitř domu. Děvko, kámen, dřevo a kost, Bono, pravila jsem otupěle. Tvoje clona posiluje tu moji, zaječel. Až se rozechvěly okenní tabulky. Přitiskla jsem si dlaně k uším. Bono udeřil pěstmi proti podlaze verandy, až se prkna rozlétla. To nepomůže, pověděla jsem mu. Můžeš klidně zničit celý dům. Slona tu bude dál. Upřeně mě pozoroval, stříbřité potůčky mu zalévaly tváře, jako by plakal kof místo slz. Jeho potomek se zachvěl a přitiskl k zemi. Ještě to neskončilo, zavil vampir. Zničím všechno, co tě chrání. Zabiju kočku a nakrmím se jeho masem. Prostoupí mě jeho magie a vrátím se. Pak už tě žádná clona neochrání. Seskočil z verandy a hnal se pryč kam si do noci. Jeho potomstvo ho následovalo. Opřela jsem si hlavu o stěnu. Všechen ten chlast mi zabraňoval přemýšlet. Nezemřel. Ani jsem to neočekávala. Někdo, kdo dokáže splétat slova moci do vět, nebude přemožen jen jedním. Kočka. Říkal, že zabije kočku. Mluvil o Jimovi. Ne, Curran. Musel mluvit o Curranovi. Jim nebyl dost silný, aby ohrozil mou clonu. Curran ano. Všichni kožoměnci měli vůči podobným kouzlům přirozenou odolnost. Měla bych zavolat Jimovi a varovat ho. Kdo mi ale uvěří? A mému věštci muži s posměchem láli. Zamumlala jsem a vyškrábala se na nohy. Stejně jsem Jimovi zavolala. Neodpovídal a tentokrát se neozval ani záznamník. Výboj z hroutící se clony mi projel lebkou. Hlava mi explodovala bolestí a spánek se vytratil. Někdo byl v mém domě. Rukou jsem zajela pod polštář, uchopila jílec vrhací dýky a vytáhla ji z pouzdra. Ležela jsem už naprosto bdělá a klidně dýchala. Pokoje v domě naplňovala jen temnota a ticho. Nebylo nutné stavět se do role lovce. Ať už to byl kdokoliv, přijde si pro mě. Stín o velikosti člověka číhal v chodbě. Temnější obrys v šeru opřený o zeď. Na úder srdce zaváhal a pak se začal přibližovat. Přivřela jsem oči, pozorujíc stín mezi řasami. 6 metrů. Nádech a výdech. 5. 4. Dost blízko. Hodila jsem dýku. Tmavá čepel proletěla vzduchem a zakousla se siluetě do ramene. Kruci. Minula jsem. Stín po mně skočil. Já se vrhla po zabíječi, ale ten parchant byl rychlejší. Vykopla jsem oběma nohama. Tvrdě. Stín srazil kopanec stranou a chytil mě za pravé zápěstí. Ocelové prsty stiskly a ruka mi ochabla. Levou rukou jsem ho praštila do krku. Zavrčel a zjistila jsem, že na mě hledí 2 žluté oči. Pusť mě, ty hajzle. Curran poslechl. Promnula jsem si zápěstí. To neumíš mluvit, krucinál. Nechápavě na mě zíral. Natáhla jsem se pro lampu a až pak si uvědomila, že magie stále ovládá svět. Sáhla jsem po svíčce na nočním stolku. Škrtla jsem sirkou. Úzký plamen se rozzářil. Curran stál přede mnou s rozšířenýma očima. Nemrkal. Tvář a ruce mu pokrývaly malé rudé flíčky, vytvářely na něm červený povlak. Natáhla jsem se a dotkla se jeho dlaně. Magie mě píchla do konečků prstů. Krev. Curran byl pokrytý krví, maličké kapky mu rašily ze všech pórů. Prorazil clonu a to si vybralo daň. Currane, nijak mi nenaznačil, že slyší. Musel být omámený rozbitím kouzla. V hlavě mi zatím bušila bolest jako velké kladivo. Zvedla jsem se na nohy, vzala Currana za ruku a dovedla ho do koupelny, kde jsem ho strčila pod sprchu. Pustila jsem studenou vodu a nechala ledový proud, ať mu omývá tvář. Sklopila jsem víko záchodu a sedla si na něj. Voda tekla. Za aspirin bych zabíjela. Curran se ostře, roztřeseně nadechl a pak zas vydechl. Do očí se mu vrátilo vědomí. Zima, prohlásil. Když vypínal vodu, třásl se. A pak se oklepal. Kapky zhasly svíčku a nás pohltila tma. Poslepu jsem se natáhla a hodila po něm ručník. Našla jsem dveře a pak vyrazila ke kuchyni. V půli cesty krátkou chodbou mi cosi spadlo na hlavu. Uskočila jsem do strany a sáhla potom. V prstech jsem svírala větvičku. Co to sakra? Vzhlédla jsem a spatřila noční oblohu. Ve střeše zela obrovská nepravidelná díra. Curran si vybral nejvyšší místo na budově, kde bývá clona nejslabší, a prorazil ji společně se střechou. Zaskřípala jsem zuby a pokračovala v cestě do kuchyně, kde jsem vytáhla výlampu. S trochou přesvědčování se rozsvítila, něžný modrý plamínek zalil svitem pokoj kolem. Surran se objevil ve dveřích. Rozbil si mi střechu, pověděla jsem mu. Bylo to lehčí, než se dostat přes dveře, odtušil. Klepal jsem. Neodpovídala si. Protřela jsem si spánky. Odteď už žádné víno. Něco zařinčelo. Vzhlédla jsem. Surran položil na stůl mou dýku. Jak je na tom tvoje rameno? Trochu citlivé, odpověděl. Nebylo by v mém nejlepším zájmu říkat mu, že jsem mířila na krk. Měla si pravdu, řekl. Ještě to neskončilo. Já vím, oznámila jsem mu tiše. Je tu někde vampir. Vím. A má Dereka. Vyvalila jsem na něj oči. Poslal jsem Dereka a Corvina do lesa, vysvětlil Surran. Zaútočil na ně na místě setkávání a unesl děcko. Poslední, co si Corvin pamatuje, je, že měl kluk zlomenou nohu, ale jinak žil. A co Corvin? Je zraněný, řekl Surran. Moc vážně. Umírá. Třetí strom zleva, poznamenal Surran. Stáli jsme na verandě těsně vedle sebe a před námi se rozprostírala noc. Vidím ho, stvoření připomínající plaza se krčilo ve větvích topolu, dlouhý, šupinami pokrytý ocas mělo obtočený kolem kmene. Pozorovatel, kterého tady Bono nechal, ať nám nedohlédne. Nemůžeme to zabít. Bono si myslí, že zůstanu sedět v domě a budu se schovávat za clonami. Jestli to zabijeme, vycítí to. Má s nimi jakýsi druh telepatického spojení. Surran přikráčel ke stromu. Oblúda ho pozorovala obrovskýma kulatýma očima. Vyskočil, zachytil se za nízkou větev a vytáhl se na ni. Lazí netvor zasyčel. Zašla jsem do garáže a přinesla smotané drátěné lanko. Surran popadl tu věc pod krkem. Zakvičela a pustila se větve. Mrštil s ní dolů, já na ní šlápla a zadrhla jí lanko kolem krku. Kůži měl netvor téměř průsvitnou, světle olivově zelenou, lesknoucí se průhlednými šupinami. Surran se skočil a společně jsme druhý konec připoutali ke stromu. A pak jsme vyrazili k siločáře. Seděli jsme na úzké dřevěné plošině, narychlo zbité dohromady z kusů vyřazených fošen. Říkalo se jim siločárové taxíky, levné dřevěné konstrukce, které ležely na hromadách vedle nástupních míst siločár. Nic živého nemohlo jet po siločáře bez nějaké opory pod nohama. Pokud byste byli dostatečně hloupí a zkusili to, prout magie vám usekne nohy těsně nad koleny. Siločára nás táhla k Atlantě rychlostí téměř 150 km za hodinu. Magie držela taxi naprosto nehybně, takže to vypadalo, jako by dřevěná plošina zůstávala na místě, zatímco se pod ní vesele otáčela planeta. Vysvětli mi ještě jednou tu kostěnou clonu, řekl mi Surran tiše. Zabil upíry a krmil se jimi. Maso, které snědl, vytvořilo mezi kostmi a jím pouto. Tím, že jsem kosti přenesla dovnitř a spojila je s kamennými základy a stěnami, donutila jsem ho bojovat proti sobě samému. Zničit podobnou clonu je téměř nemožné. Taky jsem ukazatele clony rozházela po celém pozemku, aby měl volný přístup na verandu. Tak se těšil, až mě uvidí, že si toho ani nevšiml. Ty jsi ho tam nalákala. Ano, takže clona z kostí se dá zvrátit, ale krevní clony se dají porušit pouze osobou příbuzné krve. Jablka a hrušky, odtušila jsem otupěle. Cítila jsem se unavená a zároveň neklidná. Krevní clona bere svou sílu přímo z krve, zatímco clona z kamene, dřeva a kosti využívá magii okolí. Bere svou sílu z magie samotné. Přítomnost kostí ji pouze vymezuje, tak jako čočky, díky kterým může dál projít jen světlo určité barvy. Nemůže do mého domu, když magie vládne světu. A jelikož je sám magická bytost, zřejmě je během techu příliš slabý, aby se o to pokoušel. Pozorovala jsem, jak se planeta pohybuje, údolí utopená ve tmě a kopce líně se převalující na obou stranách kolem nás. Chudák Derek. Zatnula jsem zuby. Nech to být, ozval se Surran. Měla jsem si najít někoho, kdo by mi naslouchal. Nedívali jsme se na sebe, místo toho jsme se rozhodli oba zírat na noční krajinu. Na tom by nezáleželo, řekl Surran. Stejně bych je poslal do lesa. Bylo to pro ně nejbezpečnější místo. Při zpětném pohledu to do sebe všechno zapadá, ucedila jsem hořce. Byl Ghastekův tovaryš, přesně uprostřed průzkumné jednotky lidu. Věděl, kdy upíry vypouštějí ven a kam míří. Věděl, které trasy vaši lidé používají, když se vracejí z města zpátky do pevnosti. A každou volnou minutu trávil uháněním ženských v baru. Opřela jsem se o plošinu. Měla jsem výhodu v podobě Aniny vize a stejně jsem ji nevyužila. Jsem tak pitomá. Na to Curran neřekl nic. Hvězdy jasně zářily, smály se na nás z oblohy, vysmívaly se dvěma lidem na kusu starého harampádí. Zavřela jsem oči, ale spánek nepřicházel. Vrazila jsem mu do krku rozbitou láhev, řekla jsem. Viděl jsem to zakrvácené sklo. Smál se. Měl láhev v krku. Krev z něho crčela proudem a on se mi stejně smál. Až ho najdu, smát se přestane. Řekl to bez náznaku přehnané sebedůvěry, podobně jako jiní lidé slibují, že se cestou z práce staví nakoupit. V almanachu se psalo, že je vampir imunní vůči kovu, dřevu, kameni, zubům i drápům. Jak ho kruci zabijeme? Curran natáhl ruku. Teplá dlaň se dotkla mého předloktí. Jen na okamžik, pak se zase stáhla. Z nějakého důvodu jsem se cítila líp. Nebyl důvod, aby to mělo podobné účinky, ale stejně mělo. Zavřela jsem oči, položila hlavu na navlhlá prkna a usnula. Probudil mě lehký dotek na rameni. Nástupní místo oznámil mi Curran. Posadila jsem se a zahlédla před námi mezeru v siločáře, kde se pohled na normální svět mírně deformoval. Čekalo tam na nás několik vysokých postav. Přátelé nebo nepřátelé? Přátelé, řekl Curran. Plošina se vyboulila, snažila se sama od sebe smrštit. Stará prkna zaskřípala, napnutá vyvíjeným tlakem a začala být slizká, jak vlhké dřevo odpuzovalo vodu. Čára se zachvěla křečovitým nárazem a vyplivla nás do pokřivených náručí tuctu kožoměnců. Drápaté ruce se ke mně natáhly, aby mi z plošiny pomohly dolů. Na nohy jsem se postavila sama. Kolik ještě zbývá? Zeptal se Curran vedoucí samice. Zavrčela, nestejnoměrné čelisti klaply a před Currana předstoupil kožoměnec v lidské formě. Dvě skupiny, můj pane, řekl. Malá rodina z Vajnesville a 9 lidí z Ascheville. Neočekávaně se tam sesula půda, musí odházet bláto, aby se dostali k nástupnímu místu. Curran přikývl a vyrazil nahoru po hliněné cestě roubené hustými keři. Daleko před námi jsem zaslechla příšerné burácení upraveného vozidla. Koně by byly mnohem těžší, řekla jsem. Nemám rád koně, odtušil. Křoví všude kolem překypovalo životem. Pozorovali nás svítící oči, vpíjeli se do každého našeho kroku. Smečka byla v pohybu, stahovala se do pevnosti. Žádný kožoměnec nezůstane před jejími hradbami a dokud poslední z nich neprojde branami opevnění, cesty k tvrzi zůstanou silně střežené. Nikdo nemůže vydržet v plné pohotovosti věčně, ozval se Curran, jako by sledoval tok mých myšlenek. Po tom, co jsme zabili Olathe, jsem je nechal jít. Až na to, že to ještě neskončilo. Burácení vodou poháněného auta začalo být natolik hlasité, že se přesně nedalo mluvit. Zahnuli jsme za roh cesty. Uviděla jsem upravený jeep hlídaný třemi vlky. Nastoupili jsme dovnitř a Curran nás odvezl do pevnosti. Ošetřovnou smečky se rozléhalo Corvinovo namáhavé dýchání jako klinkání umíráčku. Nesouměrnou tvář měl přepadlou, šedou kůži nataženou na kostech. Upřel na mě horečné oči. Les volá, zašeptal. Dotkla jsem se jeho ruky. Zahnuté drápy mu vystřelily z konečků prstů a poškrábaly mě na kůži. Dobrý lov, řekl Dlakoris. Neví, kdo jsi, ozval se mi do olicle za ramenem. Něžně jsem uvolnila ruku z rysova sevření a poplácala ho po chlupatém krku. Nebude to trvat dlouho, upozornil nás do olictle. Všechno bolí, zachraptěl Corvin. Podívala jsem se na doktora, ale ten jen zavrtěl hlavou. Na podobný druh bolesti mu nepomůžou žádné léky. Našli jsme ho nabodnutého na zlomeném stožáru lampy, odtušil Curran tiše. Corvin se strhnutím posadil. Obrovské ruce mě chytily za ramena a zelené oči zaplály, najednou je měl znovu jasné. Umírám, zasýpal. Ano, řekla jsem, zatímco do olictle současně vyhrkl. Ne, kocour se ke mně přitiskl. Nikdy ses v lese neukázala, řekl. Ne. Něžně jsem ho držela. Hrudník se mu chvěl, jakým otřásala bolest. Nebyla jsem tam. Taková škoda. Zašeptal. Ochabl mi v rukou, položila jsem ho zpátky na polštář. Zachvěl se. Pokrývky zalil rudý vodopád a mezi zmuchlanými obvazy zůstal ležet rys. Srst měl matnou a zakrvácenou. Kruci. Vyštěkl do litle a odstrčil mě stranou. Couvla jsem od postele, když horečně sahal po injekční stříkačce. Curran mi položil ruce na ramena a nasměroval mě k posteli u protější stěny. Potřebuji, abys pro mě někoho identifikovala, řekl. Podívala jsem se na postel a uviděla člověka ležícího na zádech, zakrytého až k bradě. V jeho strnulé pozici bylo cosi nepřirozeného. Curran z něj strhl pokrývku a já zjistila, že je muž k posteli připoutaný. Prohlížela jsem si jeho špinavě hnědé vlasy a tvář s hrubými rysy. Připadal mi povědomí. Už jsem ho někdy viděla. Otevřel prudce oči a já udělala krok zpátky. Ten příslib v očích jsem poznala okamžitě. Vandrák Sterovy kanceláře. Kousky skládačky do sebe zapadly. To ode mě bylo hloupé. Našli jsme ho vedle Corvina, v naprostém bezvědomí, vysvětlil Curran. Podle všeho zasáhl do boje kvůli Derekovi, ale nechce mi říct proč. Rozvaž ho. Curran mě sjel pohledem. Má problémy se sebeovládáním. Rozvaž ho, zopakovala jsem. Neměl bys nechávat křižáka řádu svázaného na ošetřovně, Currane. Z Corvinovy postele se ozval mučivý zvuk, chraplavé bolestné mňoukání zvířete v agonii. Na okamžik Curran vypadal, že praští pěstí do zdi, ale ten výraz z jeho tváře zmizel po jediném výdechu a místo něj se mu tam opět rozhostil klid. Vysvětli mu, že se má chovat slušně, řekl Curran. A až potom ho rozvážu. Posadila jsem se na okraj postele. V pohledu křižáka se odrážel náznak šílenství. Všichni křižáci byli více či méně blázni. Měli to v popisu práce. Ve chvíli, kdy se osvobodí z pout, pokusí se zabít všechny v místnosti. Vím, kdo je vampir, řekla jsem mu. A taky vím, co chce. Oči rytíře řádu se na mě upřely. Když se na vás doopravdy zadíval, vpil se vám pohledem do očí, začali jste se potit, svaly se vám napěly a věděli jste, že máte jen dvě možnosti. Bojovat, nebo se dát na útěk. Teď mě ale pohledem nepropaloval. Poslouchal. Vampir nemůže zůstat venku věčně, řekla jsem. Brzy přijde sem a pak s ním budu bojovat. Ukázala jsem na Currana. Stejně jako on. Zatímco budeme já a Curran bojovat a krvácet, tady bude ležet chlap přivázaný k posteli, protože byl příliš tvrdohlavý, než aby ustoupil a pokusil se s námi dohodnout. Křižák promluvil. Vzali mi zbraně. Curran přikývl. Dostane je zpátky, pokud mi slíbí, že s nimi nenapadne moje lidi. A zůstane v pevnosti. Nemůžu dovolit, aby běhal kolem a všechno ještě víc posral. Buď bude spolupracovat, nebo zůstane připoutaný k posteli. Zadívala jsem se na křižáka. Šílenství mu zaplálo v očích a pak se vytratilo. Souhlasím, ucedil nakonec. Vytáhla jsem z opasku nůž a začala přeřezávat pouta na jeho pažích. Křižák se posadil a mnul si zápěstí. Nabídla jsem mu nůž, ať si uvolní i ty kolem kotníků. Jak se jmenujete? Zeptala jsem se. Nick odtušil. Měl na sobě charakteristickou teplákovou soupravu smečky a čistě voněl. Podívala jsem se na Currana. To jste ho donutili vykoupat se. Museli jsme ho vymáchat, odtušil. Měl vši. Mé zbraně, ozval se Nick. Curran nám naznačil, ať ho následujeme a my poslechli. Vedl nás ven do chodby, na rozcestí dolů a pak do malé místnosti. Musím jít, oznámil mi s rukou na klice. Obrátil se k Nickovi. Měřili se na okamžik pohledy. Ani se odsud nehnete, řekl Curran. Nehne, pravila jsem. Křižáci možná byli šílení, ale pořád šlo o rytíře řádu. Když něco slíbili, většinou to dodrželi. Curran nám otevřel dveře a odešel, zatímco jsme s Nickem vstoupili do místnosti. Osamělá postel se tiskla ke stěně vedle malého prádelníku a stolu, na němž byly rozloženy zbraně. Nevypadalo to, že tam někdo bydlí. Na nábytku nezůstaly žádné osobní věci nebo pohozené oblečení. Ze stropu visel těžký boxovací pytel a mě napadlo, jestli jde o běžné vybavení všech pokojů v pevnosti. Nick přešel ke stolu. Já si sedla na postel. Když ho kožoměnci vzali k sobě, měl u sebe tolik vybavení, jako by se chystal lovit medvěda. Na stole se leskl nejméně tucet žraločích zubů, hned vedle Six Overa, devítky s dlouhými náboji 22, brokovnicí, několika zásobníky a krabičkami nejrůznějšího střeliva. Kolem brokovnice ležel omotaný řetěz. Podle barvy kovu nejspíše stříbrný. Krátký meč podobný římským gladium ležel po straně ve společnosti několika ostrých úzkých dýk a zahnuté pilovité čepele určené k podřezávání krků. Na rohu stolu odpočíval zamotaný drát s dřevěnými držadly. Garota. Kromě zbraní na stole pak opasek s kapsami, dva kožené chrániče na předloktí uspůsobené k držení žraločích zubů, zádové pouzdro na meč, ersouprava a obvazy. Nick se svlékl do pasu, takže jsem měla možnost prohlédnout si jeho jizvami posetý trup. Levé rameno měl převázané. Stáhl si obvazy, pod kterými se objevila hluboká rozeklaná rána, a připlácl na ní regenerační soupravu. Pak vzal ze stolu novou rolku gázy a začal rameno znovu obvazovat. Vstala jsem, postavila se za něj a pomáhala mu obmotávat bandáží záda. V tichosti jsme spolupracovali, dokud nebyla rána zafačovaná. Natáhl si znovu košily a kolem pasu uvázal pásek s kapsami. Jak dlouho už ho sleduješ? Zeptala jsem se. Nedíval se na mě, jeho pozornost byla upřená na vybavení na stole. 4 roky. Po jednom zasadil žraločí zuby do chráničů na předloktí. Nejdřív v Quebecu, pak Seattlu. A v Tulze. Dotkla jsem se stolu. Nic tady ho nezabije. Zastrčil Gladius do opasku. Nezajímalo ho, že na něj nic nemá. Stejně se o to pokusí. Jak si věděl, že vampir zaútočí na kluka? To děcko bylo k tobě připoutané přísahou. Přirozený cíl. Já jsem lepší cíl než on. Ne. Chce tě živou. K páření. Přistoupil ke mně a dotkl se mé paže. Na konečcích prstů se mu zaleskla slabá světélka. Moc, vysvětlil. Přitahuje ho stejně, jako světlo láká můry. Nepotřeboval demonstraci síly. Dokázal ji vycítit dotekem. Snažila jsem se vzpomenout si, jestli na mě tehdy před Tedovou kanceláří sáhl. Otřeli jsme se o sebe. Máš za to dítě zodpovědnost, řekl. Dopustila si, aby ho unesli. Měl pravdu. Podobná slova nemají zrovna velkou váhu, když je říká člověk, který se nechal chytit smečkou a připoutat k posteli. Víš ty co, dones mi nejdřív hlavu vampira a pak mě můžeš soudit. Na okamžik se na mě upřeně díval, tvář bez výrazu a pak skřípavým hlasem pronesl, budiš. Pohnuli jsme se ve stejný okamžik. Já zírala do hlavně jeho Six Overa, on měl špičku zabíječe přitisknutou ke krční tepně. Nebyla jsem si jistá, jak jsem vytušila, že se pohne. Dveře se pomalu otevřely. Někdo vkročil do místnosti a zastavil se. Ani jeden z nás nebyl ochotný se tam podívat. Uběhl dlouhý okamžik a nově příchozí opět odešel. Dveře se za ním sklapnutím zavřely. Ticho přerušilo hlasité zaklepání. Zašklebila jsem se na Nicka. Jestli máš něco v plánu, udělej to, ať ti pak můžu proříznout hrdlo a jít dál. Hlaveň zamířila nahoru a pak zmizela s cvaknutím pojistky v pouzdře. Ne teď, ucedil. Vrátila jsem zabíječe zpátky do pochvy. Klepání neustávalo. Vstupte, řekla jsem. Dveře se otevřely a stál v nich kožoměnec ženského pohlaví. Otočila se ke mně. Suran vás chce vidět, oznámila mi. Pak mě odvedla do místnosti rady vzadu v kulatém sále a podržela mi dveře. Naznačila nám, ať vejdeme. Vstoupila jsem dovnitř a spatřila na podlaze ležet mrtvou dívku. Ležela na boku s nohama obscéně roztaženýma a rukama vystrčenýma před sebe. Potrhané tričko měla nasáklé vlhkostí. Maličké srdíčko na dlouhém zlatém řetízku viselo na jejím krku, skrze poničenou látku spadalo na zem. Šperk, který by si pro sebe koupila dospívající dívka. Dřevěnou podlahu hyzdily dlouhé škrábance v místech, kde se její drápy zaryly do prken. Musela změnit podobu předtím, než zemřela. Hlavu měla skroucenou v nepřirozeném úhlu, prázdné modré oči zíraly do stropu. Vypadala mladě, strašlivě mladě, mohlo jí být nanejvýš 14. Někdo jí zlomil vaz, rychle, čistě, jedním zničujícím trhnutím. Suran její tělo pozoroval ze stínu. Mahon seděl u zdi a masíroval si čelo. V ruce držel kus papíru. Vampir nám poslal telefonní číslo, oznámil Curran. Mahon si rukou zakryl tvář. Před očima mi proběhl scénář událostí posledních minut. Dívka vrhající se dopředu, modré oči šílené vampirovými myšlenkami. Uprostřed skoku se mění ve vrčící bestii. Mahon jí zastupuje cestu, obrovské paže ji popadnou, instinktivně jí rozdrtí křehké kosti, dřív než stačí zareagovat mozek. Dívka se proměňuje zpátky a padá k podlaze. Nezeptala jsem se, kde na jejím těle číslo našli. Zavoláte mu? Zeptala jsem se. Ano, odpověděl Curran. Nějaké rady. Když se mu věci začnou vymykat z rukou, ztrácí rozvahu, řekla jsem. A myslí rozkrokem. Nebylo toho zrovna moc. Curran zvedl sluchátko a vytočil číslo. Táhlý tón zazněl místností jednou, pak po druhé. V telefonu klaplo, jak ho někdo zvedl a ozval se Bonův hlas. Vidím, že jste dostali můj vzkaz. Přesně tak, řekl Curran. Zabil si tu holčičku, kočko. Leží tam teď někde na podlaze. Díváš se na ni teď a přemýšlíš, jak dobře se s ní mohlo mrdat. S tím ti pomůžu. Byla roztomilá. Neohrabaná a hloupoučká, ale roztomilá. Trochu suchá, ale pak hodně krvácela, takže to ani nevadilo. Curranův výraz byl uvolněný, téměř netečný. Je tam s tebou tvá holka. Zeptal se Bono. Nadšeně blábolil, jako by se něčím sjel. Vysoká, tmavovlasá, s pronikavýma očima. Hledal jsem ji, ale byla pryč, tak jsem aspoň unesl tu lidskou blondku, kterou si měl před ní. Budu ji mít zítra k obědu. Abys mohl jíst čerstvé maso, musíš ho nejdřív nechat změknout na nějakém teplém místě. Ale ty maso již stejně syrové, takže poučovat tě o jemnostkách při vaření je ztráta času. Mé děti se chystají tvou holku naporcovat. Chtěl bys ji slyšet křičet. Pak bylo slyšet zaskřípění otevíraných dveří a ticho prořízl ženský hlas. Prosím, ne, žadonila v čiré hrůze. Prosím, prosím, prosím. Já. Měla jsem tam být já. A nebylo nic, co bych teď mohla udělat. Jen poslouchat. Curranova tvář byla stále klidná. Zvedl židli a začal kovové nohy ohýbat do pokroucených křivek. Najednou se žena zalkla, dokázala hrůze dodat nový rozměr. Pak propukla v pláč, hlasitě, bezútěšně vzlikala. Její zoufalství naplnilo místnost. Neměla naději. Věděla, že umírá a nemůže smrti uniknout. Dvakrát ostře zaječela a pak stichla. Bonův hlas zavrčel, idiote. A z telefonu se tlumeně ozvalo Aragovo nezapomenutelné, nelidské zakňučení. Roztrhnul tepnu, vrátil se Bonův hlas. Je to tak jednoduché. Uříznout žaludek a pak vytáhnout střeva, ale ne, on zaboří drápy do tepny. Teď budu muset vnitřnosti umýt. Přeci jen ho asi zabiju. Fňukání se vzdalovalo, sláblo ve sluchátku. Pověz mi, řekl Bono. Znělo to takhle, když si s ní šoustal. Pro mě křičet nechtěla, jen vzlikala. Opravdu mě zklamala. Jsi tam ještě, kříženečku. Jsem tady. A taky pro tebe mám něco, co by si směl poslechnout. Kate, řekni ahoj. Nazdárek, řekla jsem. Na druhé straně linky se rozhostilo ticho. To není ona, opáčil Bono. Pořád sedí ve svém domě. Jak se má tvůj krk? Zeptala jsem se. Ještě pořád pliveš v sklo. Je tady, ozval se Curran. Se mnou. Dnes večer, až budeš čekat, než ti změkne mrtvola, přemýšlej o mně a o ní. Přemýšlej, jak o to dneska večer prosí ona. Stejně ji nakonec dostanu. Bonův hlas byl pokřivený napětím. Curran si hlasitě povzdechl. Co tě tak přitahuje na ženských, se kterými jsem něco měl? Bono praštil sluchátkem. Otočila jsem se a opustila místnost. Bloudila jsem chodbami, dokud jsem nenašla místnost, kde jsme se málem porvali s křižákem. Nick byl pryč. Doufala jsem, že má dost rozumu, aby zůstal v pevnosti. Naštvat teď Curranna by se rovnalo sebevraždě. Zavřela jsem dveře a přešla k oknu. Pršelo. Šedá obloha chrlila proudy našedlé vody na vybledlou trávu dole. Vypadalo to, jako by šeď prosákla i do místnosti a vysála ze skromné výbavy pokoje veškerou barvu. Déšť někdy skončí a pak budou tráva a stromy znovu nádherně zelené, zářící svěžími barvami. Zvláštní, jak něco tak bezbarvého a fádního dokázalo oživit svět. V malém prádelníku byla jen šedá tepláková souprava a nic dalšího. Položila jsem zabíječe i s pochvou na modrou spartánskou pokrývku, svlékla se a natáhla na sebe tepláky. Začala jsem pomalu, protahováním a skákáním přes neviditelné švihadlo, dokud se mi svaly nerozlilo teplo. Protáhla jsem si krk a zaútočila na boxovací pytel. Nebyla jsem si jistá, kolik času uplynulo. Mikina i triko pod ní nasákly potem, látka se mi lepila na záda. Když už mě začínaly bolet nohy, uslyšela jsem zaklepání. Mozek ten zvuk ignoroval. Vykopla jsem znovu, udeřila do pytle se solidním žuchnutím a ještě jednou, dokud se má mysl k tomu zvuku nevrátila. Pojďte dovnitř. Stoupil Curan a zavřel za sebou dveře. Setřela jsem si pot z čela a protáhla se. Sedl si na židli, ruce položil na kolena. Hleděl na podlahu a čekal, dokud neskončím s tréninkem. Zavolal zpátky, oznámil mi, když bylo hotovo. Co říkal? Chvíli se vztekal. Slíbil, že mě zabije. Ale na pevnost nezaútočí. Očekával si to? Ne. Ale doufal jsem. Sedla jsem si na židli. Neodehraje se to, jak bychom chtěli. Bono se nenechá vyprovokovat do něčeho neuváženého, kde by byl oproti smečce v početní nevýhodě. V téhle nové době rozhodovali o osudu mnohých souboje tváří v tvář. Bono vyzve Curana. To bylo nevyhnutelné. Curan ohrozil jeho mužnost, přeměnil to v osobní záležitost a když ho vyzve, Curan bude muset přijmout. Byl vůdce smečky, alfa samec, takže neměl možnost vycouvat. Neukryje se v bezpečí pevnosti, zatímco vampir bude řádit a vraždit všechny, o nichž si bude myslet, že nám jejich smrt přinese bolest. Pohlédla jsem na Curana. Tvoje, odmlčela jsem se, protože jsem nemohla přijít na vhodné označení. Holka nebo přítelkyně znělo nepřiměřeně, dívka zase moc neosobně. Tvoje dáma, řekla jsem nakonec. Je v bezpečí. Ano, odtušil. Je tady, přikývla jsem, výkřiky té druhé ženy mi stále zněly v uších. Curan zvedl hlavu, oči měl ustarané. Vypadal staře a unaveně. Není to tím, že by mi na nich nezáleželo, řekl. Pro něj to ječení také neustalo. Já vím, ale nemůžu dopustit, aby mě zastrašoval. Já vím, zopakovala jsem tiše. Mrzí mě to, řekl a já si nebyla jistá, proč vlastně. Odešel. Seděla jsem na posteli a přemýšlela. Každý měl nějakou slabinu. Patřilo mezi zákony přírody, že každé stvoření má nepřítele, nemoc nebo citlivé místo v samém svém jádru. I vampir musel být v něčem zranitelný. Nebude to v žádné knize. Kdyby to byl ten případ, křižák by jeho slabinu už našel. Přemýšlela jsem o všem, co se událo od Gregovy smrti, pečlivě jsem procházela každou událost a snažila se vzpomenout na všechny podrobnosti. Přemýšlela jsem nad Bonem, nad místy, která navštěvoval, lidmi, jež mohl potkat, nad jeho chováním. Rozpršelo se silněji. Oblečení nasáklé potem mě začalo studit na zádech. V pokoji nebyl telefon. Vstala jsem a šla chodbou, zkoušela se dostat do různých místností, dokud jsem nenašla jednu s telefonem. Zavřela jsem dveře a vytočila číslo. Haló, prohlásil mužský hlas s uhlazeností naznačující, že má zdvořilost v popisu práce. Dovolala jste se do vnitřní kanceláře lidu. Jak vám mohu pomoci? Potřebuji mluvit s Ghastekem. Pan Ghastek je v současné době zaneprázdněn. Přepojte ho. Hned. Nelíbilo se mu, co slyšel v mém hlase. Telefon cvakl a na lince se ozval Ghastek. V pozadí byl jakýsi hluk. Haló. Slyšela jsem tiché hlasy, jak se o něčem radí. Nebyl sám. Musel si to vědět, řekla jsem. Byl 2 roky tvým tovarišem. Obávám se, že nechápu. Nezačínej. Zavrčela jsem. V mém hlase bylo tolik vzteku, že zmlknul. Pověz mi to, Ghasteku. Pověz mi, co víš. Ne, opáčil. Zavřela jsem oči a snažila se rozumně uvažovat. Mohla bych tam jít a povraždit všechno, co by mi stálo v cestě. Měla jsem se opravdu od čeho odreagovávat. Ve chvíli, kdyby mě zastavili, by se stáje lidu koupaly v krvi. Mohla bych to udělat. Hrozně ráda bych to udělala, ale to by nevyřešilo náš problém. Přijde si pro tebe, pověděla jsem mu. Nesnáší tě. Teď přestal mít zábrany a až zabije všechny, které nenávidí, najde si tě a budeš chovat upíry pro něj a jeho potomky. Budeš mu kuchtit minutky. Myslíš si, že mě to už nenapadlo? Zašeptal Ghastek zuřivě. Tak mi řekni, co víš. Pověz mi to. Odpovědí mi bylo jen ticho. Uplynul jeden okamžik, pak další. Nemám, co bych ti řekl, odtušil nakonec a zavěsil. Potlačila jsem touhu mrštit telefonem proti zdi. Chtít informace po lidu je zbytečné a hloupé, ozval se za mnou Nick. Kdyby z nebe pršely sračky, neprodali by ti ani volný deštník. Otočila jsem se. Nick měl vlasy stažené do ohonu, takže vypadaly o dva odstíny světlejší. Strniště zmizelo a ukázalo se, že se pod ním skrývala sice hrubá, ale příjemná upřímná tvář. Přešel po pokoji, pohyboval se s elegancí znalce bojových umění věřícího svým schopnostem natolik, že už nebojuje, aby si něco dokázal, ale stále příliš mladého, aby si nechal narůst panděro senseje. Byla jsem schopna z jeho chůze odhadnout, že je rychlý a trénovaný, má na své straně paměť ve svalech, která mu dovoluje bez zaváhání nebo zamyšlení zablokovat úder nebo kop. Zastavil se v uctivé vzdálenosti a já si uvědomila, že voní po mídle, irském jaru. Na okamžik jsem si nebyla jistá, zde jde o stejného člověka a pak se naše pohledy setkaly. Zaplavila mě povědomá touha o krok ustoupit. Ale podívejme se, vždyť si docela roztomilý, řekla jsem a snažila se nervózně nesmát. Jediné, co ti chybí, je jedna z těch malých náušniček v uchu. Počastoval mě zdrcujícím pohledem. Docela by mě zajímalo, pokračovala jsem, když tohle předvedeš lidem, začnou se třást a spadnou na zadek rozechvělí strachy. Většinou šokem umřou, odtušil. Na vampira to ale nezabralo. Přes rameno si přehodil velký batoh. Míříš někam. Podivila jsem se a sedla si na postel. Moje reakční doba se pravděpodobně blížila té jeho a bylo mezi námi dost místa. Pokud se o něco pokusí, budu mít čas uhnout. Ano, a jak se chceš dostat přes hlídky smečky? Plánoval jsem, že bys mi pomohla, oznámil mi. Obrali mě o moji oměj, ale vím, že ty nějakou určitě máš. Protřela jsem si tvář rukama. Vlčí mor jsem s sebou měla. Bylo by ode mě hloupé pustit se na území smečky a nevzít si ho s sebou. A pravděpodobně jsem ho taky líp uměla používat. Proč bych ti pomáhala utéct? Máš vůbec představu, jak na mě bude Curian naštvaný? To si tu rovnou můžu podřezat žíly. Vzhledem k tomu, jak tě vampir hodlá použít, je to docela dobrý nápad. Nick ke mně přistoupil, pomalu se natáhl a přijel mi konečky prstů po ruce. Na kůži mě ostře zaštípala magie, prsty se mu rozsvítily bílou září, jako by si namočil ruku do fluorescenční barvy. Odtáhla jsem se. Přestaneš s tím už. Pohled měl pátravý. Kdo jsi? Odkud pocházíš? Jsem si docela jistá, že si mě udělali máma s tátou, pověděla jsem mu. Víš jak? Muž strčí penis ženě do vagíny. Vím, jak ho zabít, přerušil mě. Sklapla jsem. Nick si přidřepl vedle mě. Když jsem byl ve Washingtonu, sledoval jsem ho do chrámu Gorgony. Pomohl si tam ke kněžkám a všechny kněží povraždil, jenže archiérou z chrámu, předtím než zemřel, mi pověděl, jak vampira zabít. Budu ale potřebovat své nástroje. Pomoz mi se odsud dostat a vrátím se se zbraní, se kterou ho máme šanci porazit. Proč si to prostě neřekl Curanovi? Zavrtěl hlavou. Pán Šelem mě poslouchat nebude. Má klapky na očích. Jediná věc, která ho zajímá, je bezpečí smečky. Nepustí mě ven. Pověz to mě. Pomůžeš mi. Nejdřív mi řekni, co víš, a já pak udělám, co budu moct. Nick se ke mně naklonil. Kost oběti, zašeptal. Dá se zabít kostí. Pomůžu ti, řekla jsem. Ale až budeš venku, potřebuju, abys mi prokázal laskavost. Dones mi dárek, Nicku. Curran se na mě díval. Neměl v očích vraždu. Jenom mě pozoroval a tvář měl bezvýraznou. Kde je křižák? Zeptal se vyrovnaným hlasem. Potřeboval nějaký čas jenom sám pro sebe, vysvětlila jsem mu. Možná se pletu, ale nevypadá zrovna jako týmový hráč. V místnosti nás stálo 7. Curran jim ve své jaguáří podobě, Mahon, dvě vlčí hlídky, správce stájí a já. Hlídky a správce stájí vypadaly, že je jim to velmi nepohodlné. Oči jim ještě stále slzely od vlčího moru a u hlídkaře nalevo se naplno projevila alergická reakce. Od červené vyrážky až po výtok z nosu, který si chtěl zoufale utřít. Nebýt Curana, asi by se divoce rozběhl kamsi pro kapesník, ale takhle musel kvůli přítomnosti pána Šelem stát v pozoru. Takže tu prostě stál a z obou nosních dírek mu kapalo. Curan klidně přikývil, předstíral, že rozumí. Na můj vkus byl až moc vyrovnaný. Kdybych byla na jeho místě já, dávno bych vybuchla. Protáhla jsem si lehce zápěstí a ucítila, jak se mi o pokožku otřel okraj koženého náramku plného stříbrných jehel. Mahon vychovaně požádal, jestli by mi během naší malé konverzace s Curanem mohl podržet zabíječe. Přesně takhle. Ne, že bych teď Curana mohla zabít. Nebo chtěla. Neměla bych ho teď zabíjet. Vždycky se o to můžu pokusit. Později. Pán Šelem skřížil ruce na prsou. Tvářil se nevzrušeně. Klid před bouří. Jaguár u mých nohou se napjal a pak se přikrčil. Snažil se vypadat menší. Nick potřeboval trochu odvrátit pozornost, než vystřelil jako šíp ze stájí na koni zabaveném ve stájích smečky. Já jsem se postarala o vyrušení tak, že jsem nechala jima a jeho četu zuřivých kožoměnců, aby mě pronásledovali po okolí. Takže aby bylo jasno, řekl Curan. Rozuměla si mi, když jsem výslovně zakázal, abyste ty nebo křižák opustili pevnost. Ano, to jsem si myslel. Chytil mě za krk a přirazil mě ke zdi. Nohama jsem se nedotýkala podlahy. Prsty mi drtil krk. Stiskla jsem ruku, kterou mě svíral, a vrazila mu dlouhou stříbrnou jehlu do dlaňového nervu mezi ukazováčkem a palcem. Curanovi prsty se zachvěly a povolily. Pustil mě. Sklouzla jsem k podlaze, padla na ní a podtrhla mu nohy. Poroučel se k zemi. Odkulila jsem se a postavila znovu na nohy. Na opačné straně místnosti se Curan zvedl a přikrčil, oči mu zlatě zaplály. Celá záležitost zabrala na nejvýš 2 vteřiny. Ochromené obecenstvo nedostalo šanci zareagovat. Curan se natáhl po jehle, vytrhl ji a upustil na podlahu. A přitom ze mě nespustil oči. V pořádku, pověděla jsem mu. Mám jich víc. Z přikrčeného postoje přešel do efektního skoku. Rozběhla jsem se dopředu, plánovala jsem, že proklouznu pod ním a zarazím mu jehlu do žaludku. A oba jsme narazili do Mahona. Dost? Zařval medvěd. Odrazila jsem se od jeho nohy, až jsem si sedla na podlahu a hloupě koukala. Mahon popadl Curana za ramena a bojoval, aby ho udržel na místě. Obrovské svaly na ramenou a pažích se mu vyboulily, až mu popraskaly švy na rukávech. Teď ne, zabručel Mahon. Jeho rozumný hlas neměl žádný účinek. Curan sevřel rukama Mahonovi paže. Viděla jsem v nich počáteční fázi držení v judu, ale Curan dál nepokračoval. Místo toho se to zvrhlo v brutální ukázku síly. Mahonova tvář zrudla námahou. Nohy mu začínaly podkluzovat. Vstala jsem. Mahonovi paže se chvěly, ale Curanovi zbledla tvář vypětím. Medvěd proti lvu. Místnost byla tak naplněná testosteronem, že byste ho mohli krájet. Podívala jsem se na hlídkaře. Vy a jim byste raději měli odejít, pověděla jsem jim. Mladší vlkodlak se naježil. Neposloucháme rozkazy od, ale starší ho přerušil. Jdeme, vytratili se dveřmi a jaguár s nimi. Přešla jsem k mužům zaklesnutým do sebe, velmi něžně vzala Curana za pravé zápěstí a zatáhla za ně. Pusť ho, Curane. Prosím, nech ho. Nech si říct. Jsi rozlobený na mě, ne na něj. Pusť ho. Napětí se z jeho tváře začalo pomalu vytrácet. Zlatý oheň v očích ztratil na síle. Uvolnil prsty a oba od sebe odstoupili. Mahon supěl jako vyčerpaný tažný kůň. Děláš špatně mému krevnímu tlaku, řekl mi. Pokrčila jsem rameny a pak trhla hlavou směrem ke Curanovi. Na něj účinkuju ještě hůř. Odešla si, ucedil Curan. Věděla si, jak kurva moc je to důležité a stejně si odešla. Nick ví, jak ho zabít. Potřebuje zbraň a ty si ho nechtěl pustit ven, řekla jsem. A kdyby tě vampir chytil, odtušil Mahon tiše. Co bys dělala pak? Vytáhla jsem kouli, kterou mi dal Nick a ukázala ji mi. Velikostí se podobala vlašskému ořechu, byla kovová a dostatečně malá, aby se mi vlezla do dlaně. Jemně jsem je stiskla po stranách a z koule vyjeli tři ostny vlhké jakousi kapalinou. Kyanit, vysvětlila jsem jim. S tím ho nezabiješ. Curran se zašklebil. To není pro něj, ale pro mě. Zírali na mě. Lidé umírali, řekla jsem. On se smál. Jediné, co jsem mohla dělat, bylo sedět na zadku a zůstat v bezpečí. Curran zavrčel. Myslíš si, že je to pro mě lehké? Ne. Ale jsi na to zvyklý. Máš zkušenosti s přebíráním zodpovědnosti za životy druhých. Já ne. A nechci, aby kvůli mě umřel někdo další. Už tak se brodím v krvi až po kolena. Musel jsem vyslat ven tři hlídky, odtušil Curran. Kvůli tobě. Nikdo z nich neumřel, ale mohlo se jim něco stát. A to všechno kvůli tomu, že si nesnesla nebýt na pár minut středem pozornosti. Hajzle, seru na tebe. Začala jsem čichat. Co je to kruci za puch? Počkej, já už vím. Jsi to ty. Smrdíš. To si posvačil z kunka, a nebo je to tvá normální vůně. To by stačilo, zaburácel Mahon. Oba jsme překvapeně zmlkli. Chováte se jako děti. Curane, zmeškal si svou meditaci a potřebuješ ji. Kate, ve tvém pokoji je boxovací pytel. Tak ho využij. Proč já musím mlátit do věcí, zatímco on jde meditovat? Zamumlala jsem cestou ven. Protože když do pytle praští on, zničí ho, řekl Mahon. Už jsem byla skoro u svého pokoje, když mi došlo, že jsem Mahona poslechla bez odmlouvání nebo stínu pochybnosti. Věčně kolem sebe šířil jakousi otcovskou auru, která mě pokaždé dokázala vyvést z míry. Nebylo proti ní obrany a pokud ano, nevěděla jsem o ní. Nepoužil ji, když bojoval s Curranem. Zatímco jsem poslušně zasypávala pytel ranami, snažila jsem se přijít na to proč. Údery to byly dost ubohé. Pak se mi v kostech usadilo vyčerpání. O pouhých 20 minut později jsem to vzdala, osprchovala se a padla na postel, aniž bych přišla na nějakou odpověď.